ผู้บดีงดเดียวก็ประกาศใช้กฎอัยการศึกขึ้นมาห้ามชักธงพุทธจักรขึ้นเหนืออารามทุกแห่งในวันที่10พฤษภาคม2506ปีนั้นซึ่งมันใกล้วันวิสาขะในเดือนพฤษภาคมนอกจากนั้นยังประกาศยืดต่อไปอีกว่าห้ามชักธงพุทธจักรขึ้นเหนืออารามและห้ามหยุดงานในวันวิสาขปันมาฆปันอาสาฬหะไม่ถือว่าเป็นวันหยุดแห่งชาติทีนี้อะไรเกิดขึ้นพระปางสายญาติก็เริ่มตื่นงวงเงียขึ้นมาโฮ้ไม่ยังไวบัดเนี่ยพระสัตว์ตื่นได้บัดเนี่ยตะกี้ไม่ค่อยได้สอนกันประชาชนนิสิตนักศึกษาตื่นใหญ่เลยบอกว่ารัฐบาลนี่กำลังกำจัดสิทธิริดรอนสิทธิในการนับถือพุทธศาสนาของชาวเขาก็ยื่นหนังสือมีคน4คนหัวหน้านักศึกษาไปยื่นหนังสือต่อรัฐบาลให้ยกเลิกกฎอันนี้4คนถูกจับเปรี้ยงในที่สุดประชาชนชาวพุทธถึง 85% ก็เริ่มเดินขบวนเมืองเวดานังไซง่อนเดินขบวนกันทั่วเมืองเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการประกาศกฎอันนี้ขึ้นมาให้มีวันหยุดวิสาขมาฆอาสาฬหะและให้วัดทุกวัด สามารถชักธงพุทธจักรซึ่งมีรูปเสมาธรรมจักรขึ้นเหนืออารามได้คำตอบของรัฐบาลคือลูกกระสุนปืนและระเบิดฆ่านักศึกษาฆ่าประชาชนตายเป็นเพียงประชาชนชาวพุทธการเผชิญหน้าของประชาชนชาวพุทธ 85% กับรัฐบาลที่เป็นคริสเตียนก็ปรากฏขึ้นตั้งแต่วันนั้นพระสงฆ์เจ้าเริ่มออกจากวัดเดินขบวนครับเริ่มเดินขบวนร่วมกับประชาชนแต่เป็นอหิงสานะไม่เบียดเบียนแล้วพระที่นั่งหลับหูหลับตาในป่าในเขาอย่างผมนี่แหละคนหนึ่งหลักที่อยู่แต่ในป่าก็ออกมาเห็นว่าไม่ไหวแน่แล้วมีพระเข้าองค์หนึ่งชื่อติดกวางดึกเนี่ยพระแขนพระเวียดนามต้องมีลุกๆดึกๆบักใบดงดุยใดดงแง่บักคันาโนยใดชิบอัมดิชาได้ช่วงเมืองได้อันเฟยเงียนเวียดอกเอิญเวียดนามหลับไว้กรุงเทพก็จะว่ากันจะเสร็จทีนี้ท่านติ๊กกวางดึกนี่เดินทางลงมาจากภูเขาท่านเป็นพระนิกายเซนมาท่านก็มายืนเทศเหมือนผมเทศอยู่ตรงเนี้ยยืนเทศข้างฟุตบาทให้พี่น้องประชาชาติเวียดนามซึ่งเป็นสายเลือดเดียวกันให้ยุติการเข่นฆ่ากันเรามีภาษาที่จะพูดกันรู้เรื่องไม่จำเป็นที่จะต้องหาใครมาไกลเกลี่ยไม่ต้องเอาล่ามมาแปลพูดกันรู้เรื่องไม่มีประโยชน์ในการที่เราจะมาเข่นฆ่าสายเลือดเดียวกันเลิกกันในขณะที่ท่านกำลังแสดงธรรมอยู่ประชาชนมาฟังมากชาวพุทธชาวคิดก็ฟังแต่รัฐบาลก็ส่งรถถังส่งทหารเข้าป่าประชาชนทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าท่านติดกวางตึกท่านคงจะสมาทานวัดข้อวัดปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ซึ่งทางมหายานเขามีอุดมคติโพธิสัตว์ยอมตายทั้งที่เราเคยได้ยินบ่อยๆว่าจะเชอังคังทะนังชีวิตินจะทำมังเสียสละทรัพย์ชีวิตเพื่อธรรมะทีนี้ท่านติกวางดึกเนี่ยท่านก็กลับไปอารามใหม่กลับมาใหม่พาย่ามใบใหญ่มาเทศอายุท่าน70กว่าปีแล้วในที่สุดเขาก็ยังปราบยังเข็นยังฆ่าท่านก็นั่งลงท่านเอามือล้วงไปในย่ามจับกระดาษเป็นสมุดเล่มหนึ่งแล้วโยนออกไปเมื่อโยนออกไปเสร็จท่านก็ล้วงลงไปอีกเอาถุงพลาสติกซึ่งไม่มีใครคาดคิดว่ามันคืออะไรท่านบรรจุน้ำมันเบนซินมาจากไหนไม่ทราบเทราดตนเองครับจุดไฟเผาตนเองนั่งสมาธิตายเหมือนนั่งอยู่ตรงหน้าพระประธานพระพุทธรูปไม่มีอาการชักดิ้นชักงอเหมือนเด็กที่มันเผาตัวที่หน้าลามท่านตายอย่างสงบเหมือนตายอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปเสร็จแล้วฉลองที่ท่านเขียนสมุดที่ท่านเขียนทิ้งออกไปท่านเขียนบอกว่าข้าพเจ้าขอเอาชีวิตของข้าพเจ้าเป็นประทีปเพื่อส่องใจอันมืดมนพี่น้องชาวเวียดนามเพื่อให้พี่น้องชาวเวียดนามได้เลิกเข่นฆ่ากันข้าพเจ้าขอตายไถ่บาปแก่พี่น้องชาวเวียดนามที่ฆ่ากันเองข้าพเจ้าไม่ได้ฆ่าตัวตายด้วยความโง่เขลาแต่ข้าพเจ้าตายเพื่อคนตาบอดจะได้มองเห็นเพื่อคนหูหนวกจะได้ยินเพื่อรัฐบาลที่มืดมนจะได้สว่างสวัยขึ้นมาการตายของท่านภายใน24ชั่วโมงตีข่าวไปทั่วโลกดังกระฉ่อนไปหมดเลยประชาชนชาวพุทธทั้งเวียดนามเดินขบวนฮือทั้งประเทศ ปรากฏว่าเดือดร้อนไปจนถึงหน่วยสมานไมตรีสากลซึ่งมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า International Fellowship of Reconciliation Organization จากอเมริกามาดูกันอ้อนเป็นเรื่องจริงๆหลังจากนั้นการแข่งข้าพระสงฆ์องค์เจ้ามากขึ้นการจับพระการปิดวัดมากขึ้นชาวพุทธก็ต่อสู้ด้วยอเหงสาไม่เบียดเบียนไม่มีอาวุธท่านติดนัดทันติดตีกวางติดกวางโดบมีแต่ติดนัดทันนี่เป็นนักวิชาการเดี๋ยวนี้ยังมีชีวิตอยู่ท่านสอนอานาปานสติดีมากผมเคยได้อ่านอภินิหารแห่งการตื่นของท่านดีมากเลยเป็นพระทั้งวิชาการทั้งพระการปฏิบัติสอนธรรมะอยู่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่อเมริการีบด่วนกลับบ้านมาทำหนังสือส่งให้สหประชาชาติมาดูมาต่อสู้ช่วยกันกับพี่น้องชาวพุทธเรียกร้องสันติภาพกลับคืนมาไม่ให้เข็ดฆ่ากันปรากฏว่าบทบาทของพระเพิ่งจะมาเข้มข้นเอาตอนนี้เองแต่ก่อนยังมัวสลีปยังมัวใสญาติยังมัวสบายอยู่ฉันเช้าเอนฉันเพลนอนอยู่นะคงไม่มีพระอาสาสมัครอย่างพวกเราอย่างนี้พระในเวียดนามเป็นงั้นในที่สุดการฆ่าตัวตายก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นการเผชิญหน้ากันด้วยเวลาอันยาวนานชาวพุทธซึ่งไม่มีอาวุธในมือต่อสู้ด้วยอหิงสาธรรมก็ไม่สามารถกลับใจอันมืดมนของผู้ที่คลั่งอำนาจที่เมาตัวแล้วลืมตายเมากายลืมแก่เมาผัวเมียลืมพ่อแม่เมาอำนาจล้างโลกแหลกสลายสุดท้ายเข็นฆ่ากันเองปฏิวัติกันเองจนมาถึง2518วันที่9พฤษภาขบวนรถถังจากฮานอยก็บุกตะลุยเข้าสู่ไส่ง่อนเพราะมัวแต่ฆ่ากันเองระหว่างชาวพุทธกับชาวคริสต์ไม่มีเอกภาพทางศาสนาไม่ได้ต่อสู้เลยไส่ง่อนแตกง่ายนิดเดียวเพราะมัวฆ่ากันเองอยู่หลังจากนั้นขบวนรถถังจากฮานอยก็เข้ายึดไส่ง่อนประกาศตูงอาพานทั่วโลกเลยเปลี่ยนชื่อของไซง่อนเป็นโฮจิมินห์ซิตี้ตั้งแต่เมื่อนี้เป็นต้นไปเป็นเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ทุกวันนี้แล้วศาสนาพุทธก็หมดสิ้นหลังจากนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าพวกโบรกเก้นโฮมพวกบ้านแตกสลายขาดก็หนีเป็นโบสถ์พีเพิ่นลงเรือไปอยู่อเมริกาบ้างอยู่ฝรั่งเศสเดี๋ยวนี้ตั้งสำนักลูกศิษย์ผมเขียนมาจากต่างประเทศว่าเดี๋ยวนี้เขาต้องไปเรียนสมาธิพวกฝรั่งนี่จะต้องจองเรียนสมาธิล่วงหน้าอย่างน้อย3เดือนสำนักจากพระภิกษุทางเวียดนามบ้างจากภิกษุที่เบตบ้างจากพระบ้านแตกสแลกขาดกลับไปอยู่เมืองอเมริกาบ้างฝรั่งเศสบ้างโลกทางตะวันตกกำลังตื่นตัวในการปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาก็พอดีมีพระสงฆ์องค์เจ้าพอจะมีความรู้ทางด้านนี้อยู่บ้างก็ไปตั้งสำนักสอนเป็นวิปัสสนาเซ็นเตอร์วิปัสสนาอะคาเดมีอะไรต่างๆพวกนี้เป็นรายได้ที่สูงเดือนหนึ่ง45วันจะต้องจ่ายไม่น้อยกว่า 40,000 บาทผู้ที่จะไปฝึกสมาธิเนี่ยต้องจ่ายอย่างผมนี่ปีที่แล้วมีลูกศิษย์เยอรมันมาบวชอยู่ด้วยเขาเคยพูดผมฟังว่าถ้าอาจารย์ไปอยู่เยอรมันเนี่ยสบายมากไปไหมชักชวนไปเพราะคนเยอรมันก็ดีอเมริกาก็ดีที่นี่เขาสนใจในเรื่องการทำสมาธิภาวนาจ้างกันเป็นคอร์สผมมาคิดว่ายังไงเราก็ไม่ไปเราจะอยู่บ้านเราเมืองเราเดี๋ยวนี้มีลักษณะอีกอันหนึ่งบทบาทของพระสงฆ์ผมอยากจะเน้นลงมาที่ภาคอีสานเราภาคอีสานเราเนี่ยมีคนเก่งมากพอสมควรนะมีคนดีมากทางพระสงฆ์องค์เจ้าเราเคยได้ยินว่าประเทศไทยเขาแบ่งกันเป็นภาคภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานเมื่อฉลองกึ่งพุทธกาลปี2500มีคำกล่าวคำหนึ่งเขาเรียกว่าเสกถิ่นไทยเสกถิ่นไทยภาคเหนือเขาเรียกถิ่นไทยงามเอื้องหลากสีสดตรีสวยลำห้วยลำธารใสอากาศดีภาคกลางถิ่นจอมไทยพระราชามหากษัตริย์ศูนย์รวมแห่งการปกครองราชการตลอดถึงพระบรมมหาราชวังเมืองหลวงอยู่ภาคกลางหมดภาคใต้ถิ่นไทยสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนานาไม่อดไม่อยากภาคอีสานเราเขาเรียกว่าถิ่นไทยดีมีคนดีมากพระสงฆ์องค์เจ้าที่ดีๆงามๆก็เยอะคนมีสติปัญญาก็เยอะแต่เดี๋ยวนี้มีปัญหาอันหนึ่ง ซึ่งผมอยากจะปรารภดีใจที่ได้พูดกับครูบาอาจารย์ เขาพูดกันเรื่องขมองไหลเดี๋ยวนี้อย่าว่าแต่ทางบ้านเมืองพวกที่เรียนจบแพทย์จบหมอไหลออกเมืองนอกเพื่อมีฝีมือพวกที่จบวิศวะพวกอินจิเนียริงอะไรต่างๆมักจะไหลไปเมืองนอกเงินเดือนแพงพระเราก็เกิดอาการขมองไหลขมองไหลครับโดยเฉพาะภาคอีสานเราเนี่ยผมคิดมานานเมื่อกันอยากจะพูดปารภกับครูบาอาจารย์ไปดูทางภาคกลางไปดูภาคเหนือถ้าภาคกรรมฐานไปดูตามดอยตามเขาทางภาคเหนือไปถามเถิดร้อยละ70-80เป็นภาคอีสานครับเดินทุดงขึ้นภาคเหนือทิศสวัสดิ์แท้ๆภาคเหนือดีร้ายมันมีหยังอยู่หันทีนี้พวกที่เรียนเก่งๆบางองค์จบด็อกเตอร์จบมหาเป็นเจ้าคุณเป็นพระครูไปอยู่ในกรุงเทพและในเมืองใหญ่ๆปล่อยบ้านนอกนี่โล่งเหล็กไม่มีผู้ที่มีคุณภาพมีบุคลากรเพียงพอพอไปอยู่กรุงเทพได้กินดีได้อยู่ดีรูปรสกลิ่นเสียงมันดีกว่ากันตื่นขึ้นมาได้ชั้นอาหารดีๆขอประทานอภัยกับไม่ได้ฝากครูบาอาจารย์เห็นพระเดชพระคุณอาจารย์ใหญ่ที่ท่านนั่งท่านไปอยู่กรุงเทพหลายปีท่านกลับมาอยู่สกลนครท่านไม่กลับไปอีกเลยนี่ดีใจที่สุดเลยที่ได้พูดคำนี้ที่นี่พวกที่ไปอยู่กรุงเทพกลับมาบ้านบ่ได้พอซิปมือเด้เพิ่นจักเพิ่นย่านยังย่านเป็นโรคขาดอาหารสันบอกมันกินข้าวบ่แซ่บคืออยู่กรุงเทพสันบอกฝ้าวลบกันไปแล้วไผจะอยู่ภาคอีสานเฮามันถกมันหยาบมันอึดมันหยาบผมพูดบ่อยๆว่าให้เจ้ามามาถอนอีสานค่ำมาห้อมพวกเชิญเจ้ามาเนียงขันข้าวเหนียวปั่นซอยกันอันแนวน้ำข้าวเหนียวนั่นให้คือตังกับขีดสูตรปั่นให้แข็งแกนไหวปานนั่นจังเผื่อพ่ออย่าโซโอ้อวดอ่างเหยียบยางทั้งหัวคนขั้นย่ำเฮาเฮียนจบครบขั้นควบหงได้เป็นคู่เป็นนายเป็นมหาเป็นเจ้าคุณแล้วอย่าลืมแถวพวกไผ่ขั้นได้เป็นไงแล้วอย่าลืมเสือเส้นอีสานอย่าโซโว่หานอ่างไขค่ำอวดฉลาดธรรมชาติเฮาหักเกิดแก้วกับอีสานถี่เส้นกันแนวน้ำข้าวเหนียวนั่นข้าวเหนียวก็เคยปั่นกินน้ำกันจำถวยแจวย่ำได้เจียกข้าวเจ้าแล้วลืมเสือเส้นโตผมอยากจะให้พระสงฆ์องค์เจ้าที่มีบทบาทมีความรู้อย่างครูบาอาจารย์ทั้งหลายอยู่กับถิ่นกับที่กำหนดบทบาทเดียวนี้ประชาชนกำลังขาดที่พึ่งบทบาทของเราในอดีตนั้นประชาชนได้พึ่งพักเรามามองถึงบทบาทในปัจจุบันนี้นั้นยังไม่ชัดเจนผมอยากจะให้มองย้อนในอดีตคนโบราณท่านพูดไว้คำหนึ่งว่าขั้นจะได้ขี่สางกังหอมเป็นอัญญาอย่าสะลืมชาวนาที่ขี่ค้วยค่อนกาขั้นสิไปทางหนาให้เลี้ยวหลังกำของเก่าเข้าถอนขั้นมาหลุดถูดเถาเศร้าถอนอย่าสุไปหลานเอ้ยไม่ยังมาหลุดถูดเถาภาษาเก่าตายแล้วคำเนี่ยไม่อยากบอกกันไปไหนมาหลุดถูดเถาเป็นภาษาสมัยใหม่เรียกว่าวิกฤตการcrisis เป็นว่าภาษาฝรั่งภาษาลาวเขาว่ามะลูดโทษเท่ามันบดีบ่งามอีหล่นต้นเต่งมะลูดโทษเท่ามะลึงถึงนั่งเป็นคำหยกหน่วยความบอกเป็นว่าหยกหน่วยมันติดกันภาษาไทยก็เรียกว่าคำสร้อยขั้นมะลูดโทษเท่าเศร้าถอนยาสุไปเรากำลังจะนำศาสนาของเราดำเนินไปนำมวลชนของเราดำเนินไปสู่ความสงบความร่มเย็นก้าวหน้าไปกับการเวลากับยุคสมัยแต่มันเกิดปัญหาคอนฟลิกต์กันขึ้นมาอย่างนี้เราก็ลองมองย้อนหลังซะก่อนไปทั้งหน้าเลี้ยวหลังของเก่าขั้นมาโลดโถดเถาเศร้าถอนอย่าสุไปสมัยก่อนพระสงฆ์มีบทบาทมากในสังคมพระสงฆ์เป็นผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณทางสติทางปัญญาสมัยก่อนวัดเนี่ยมีบ้านมีวัดทุกแห่งเดี๋ยวนี้วัดกำลังล้างผมอยากจะเปรียบ วัดเปรียบเหมือนโรงพยาบาลจะเห็นภาพพจน์ที่ชัดเจนง่ายขึ้นวัดเปรียบเหมือนโรงพยาบาลพระสงฆ์องค์เจ้าเหมือนแพทย์เหมือนหมอพระธรรมวินัยคือยาโลกพยาธิประชาชนคือกิเลสตัณหาความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงเฮาสิปัวพยาธิขจองหรือว่าสิปัวเจ้าของไหวบ่ไหวผู้เจ้าของก็เป็นพยาธิคือกันบัดตรงนี้วัดวาอารามเนี่ยเหมือนโรงพยาบาลวัดในประเทศไทยมีประมาณ 20,000 กว่าวัดพระสงฆ์องค์เจ้า 200,000 กว่ารูปประชาชน51,552,000เข้าไปแล้วผมมาลองคิดบวกลบคูณหารเล่นๆอยู่เนี่ยถ้าสมมุติว่าพระ200,000รูป จะต้องรับผิดชอบปัวพญาติใจโยม225คนลองคูณดูลองหารดูก็ได้นะครับจะได้ประมาณ225คนประมาณ51ล้านกับ200,000ที่นี่โรงพยาบาลเนี่ยมีอยู่ประมาณ 20,000 โรงแต่ 20,000 โรงเนี่ยเป็นโรงพยาบาลห่างไปแล้วประมาณ 5,000 โรงโรงพยาบาลห่างคือวัดห่างบ่มีแพทย์บ่มีหมอที่นี่มันก็มีปัญหาอีกว่าเมื่อมีแพทย์มีหมอแล้วหมอบ่ฮู้จักยาหมอบ่ฮู้จักพยาธิได้บัดยากอีกได้บัดนี่คนไข้เป็นโรคเบาหวานมาซีดกูโคตรให้ตายซ้ําพอดีบัดนี่ในนิยมเข้ามามาหาวัดในลองถามมาหยังมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นบ่มีว้ายจะแม่นผมสบายใจหลายจังว่าอยากมาวัดอยู่ดีไม่แห้งเด้ยังคู่คักขนาดว่าซั่นบ่มีขับรถเก๋งติดแอร์มาคันเบลอบบลาผูกสร้อยเพชรสร้อยทองคํามาเป็นไงโยมสบายดีมาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยู่ดีเท่าไหร่เจ้าค่ะว่าซั่นมาจากกรุงเทพก็ได้มันทุกข์ไม่ยากหอยมันบ่มีผู้ใดดีอย่าคนตัวนี่มาปั่วพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นนายแพทย์เคยได้ยินมั้ยครับคําหนึ่งสัพพะโลกะติกิจโกภาษาบาลีท่านทั้งหลายเป็นมหากันทั้งนั้นเนี่ยผมไม่ได้เป็นมหาหรอกสัพพโลกะติกิจโกเนี่ยผมสิแปลว่าปัวเป็นหมอปัวโลกของโลกทั้งหลายปัวนี่เป็นภาษาบ้านเฮามีพระองค์หนึ่งชื่ออธิมุตเป็นพระหรือเนรที่โจรจับไปฆ่าเพื่อจะเชือดคอบูชาเจ้าแม่กาลีที่ไปบนบานสารกล่าวไว้ถ้าป้นชนะแล้วจะเอาเลือดไปสังเวยทีนี้ท่านองค์นั้นน่ะเมื่อเขากำลังก่อไฟเผาเนยประเทศอินเดียเขาใช้เนยเผาเพื่อจะเชือดคอท่านจะเผาท่านกันเข้าฌานเลยเรียกว่ามีเจโตวสีมีอำนาจเนื้อจิตเพ่งปึ๊กบาดเดียวเลยเรียกว่า suddenly ทันทีเลยเข้าสู่จตุตฌานวิวสบายเพ่งละหุตะสัญญาสบายเบามุทุตะสัญญาความนิ่มนวลเอโจรแปลกใจฝนด่าพร้อมย่านพวกเขาเขาว่าพวกสมณะนี่ประมาทไม่ได้งูประมาทไม่ได้ตัวน้อยๆมีพิษกัดตายพระราชาประมาทไม่ได้แม้จะยังทรงพระเยาว์อาจจะมีสติปัญญาบุญญาธิการไฟประมาทไม่ได้แม้จะแสงเล็กๆจะไหม้บ้านไหม้เมืองพระสงฆ์องค์เจ้าประมาทไม่ได้แม้จะบวชใหม่ยังหนุ่มยังแน่งมีศีลอาจจะแผดเผามีตะปะมีเดชะฝนดาบฝนเงาดีๆหวังจะตัดคอท่านเฉยหน้าตาอิ่มเอิบเบิกบานโจรแปลกประหลาดใจเลยถามฟันก็ไม่เข้ามันทบมันงออย่างนี้มันเกิดมุทุตสัญญามันเพ่งให้เกิดความนิ่มนวลไปหมดโจรก็ถามพระเจ้าบ่ย่านบ่ในเมื่อเราจะฆ่าสัตว์เราจะเชือดคอสัตว์เพื่อบูชายันสัตว์เหล่านั้นมันยังร้องมันยังดิ้นมันยังอยากจะหนีมันยังควนยังหางแล้วท่านไม่หวาดกลัวเลยท่านก็บอกว่าจะต้องไปหวาดกลัวมันทำไมความตายมันเป็นความยุติธรรมของชีวิตเจ้าบ่ข่าค่อยๆก็สิตายอยู่เจ้าซ้อยข่าก็ดีขึ้นกันนั่นแหละเจ้าบ่ข่าค่อยสิตายจักสิไปย่านเฮ็ดหยังข้าไม่ออกภาษาเฮาวะที่นี่เขาก็แปลกใจว่าใครเป็นครูของท่านเดี๋ยวเขาจะถามหาครูในนี้เราทั้งหลายเนี่ยกำลังเป็นครูถ้าเกิดลูกศิษย์ลูกหาดีๆเฮ้ยจะเป็นลูกศิษย์ไปโอ้ยลูกศิษย์หลวงพ่อน่ะลูกศิษย์มหานี่โอ้ดีดีเนาะเขาถามหาครูใครเป็นครูของท่านสอนท่านอย่างไรท่านจึงไม่กลัวอย่างนี้ท่านก็ยิ้มท่านก็บอกว่าครูของท่านคือพระพุทธเจ้าครูของท่านเนี่ยเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงเป็นผู้มีมหากรุณาอันยิ่งใหญ่เป็นหมอปัวพญาติโลกของโลกภาษาบาลีว่าสัพพัญญูสัพพทัสสาวีชิโนอาจาริโยมะมะมหากรุณิโกนาโถสัพโลกะติกิจโกสัตครูของเราเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงเป็นผู้ชนะมารเป็นผู้มีมหากรุณาอันยิ่งใหญ่เป็นผู้เยียวยารักษาโรคของโรคเมื่อครูของเราเป็นหมอแพ้เฮาก็เป็นหมอหน่อยคือกันด้วยสันเนาะเป็นลูกศิษย์พุทธเจ้าเราก็เป็นหมอเยียวยารักษาโรคของโรคที่นี่เรามาดูโรงพยาบาลโรงพยาบาลแม้จะจัดโรงพยาบาลมาใหญ่โตมโหฬารติดแอร์ปรับอากาศอย่างดีสร้างมาเป็น10ล้าน20ล้าน100ล้าน แต่หมอพอเป็นตาสะแตกนี่ที่บาดนี่สิปัวค้นไข่ดีบ่โรงพยาบาลใหญ่ๆไม่ใช่มันดีที่โรงพยาบาลมันจะดีที่ยากับหมอทำวินัยนั้นคือยาคืออย่าตั้งแต่โลกิยธรรมถึงโลกุตละธรรมตั้งแต่จริยธรรมธรรมดาถึงสัจธรรมการปฏิบัติเพื่อดับทุกส่วนประเกกชนเราสามารถเอาพระธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดามาเป็นยารักษาใจผมเคยเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเราเมื่อวานนี้ก็มีมาชวนผมสร้างโรงพยาบาลผมบอกโอ้ยตายอีกหาร้อยสาวก็เฮ็ดบ่ได้ผมมีบุญวาสนาพอสิมีเงินไปสร้างโรงพยาบาลเป็นคือหมู่เด้อจะไปหาหยังบางทีละเลาะวัดข่อยมีอยู่บ่ตู้บริจาคพัดผมไม่มีบริจาคแต่ข่อยสร้างโรงพยาบาลนี่นี่วัดข่อยนี่โรงพยาบาลมาแม่มาปัวกันเป็นตะปัวอาตมาว่าอย่างนี้ทุกวันที่ปัวแต่คนมันเป็นโรคประสาทมากขึ้นมนุษย์สัตว์ประเสริฐกลายเป็นสัตว์ประสาทโรงพยาบาลรับไม่หวาดไม่ไหวมันต้องมาปัวอยู่วัดยิ่งทุกวันนี้คนดีๆเขาบอกมาเขาวัดไหมถามมือเต้แล้วผู้พันนางสำลักมาบอกเขาออกไม่ออกที่เป็นเจ้าเป็นนายลูกพันผู้ใดหัวดีๆมีพันว่าอยู่บอกโอ้ยจะเหมือนมันสอบได้ที่หนึ่งไอคิวมันดีแท้ๆเสียไปบวชน้ำอาจารย์มหาเสียไปบวชน้ำพระคู่พันว่าอยู่บอกถามพันด่วนพ้นกินเหล้าเมาแล้วเสียคนแล้วดมกาวแล้วติดฟินติดเฮแล้วปั่มปั่มเป๋อเป๋อบ่เต็มบาทพ่อตายหิมแล้วเอาไปฝากวัดโอ้ยอาจารย์เอ้ยซอยขน่อยในท้อนว่าสันข้องบ่เป็นตะสะแตกยังมาให้ว่ามันสิมีคุณภาพได้บ่บัดนี้แต่เฮาถ้าใครสิปัวไผแล้วบัดนี้โรงพยาบาลก็เต็มไปด้วยคนชนิดนั้นเพราะเหตุนั้นเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลของเราได้ล้างไปแล้วประมาณ 5,000 โรงในจํานวน 20,000 โรงเนี่ยพวกเราทั้งหลายที่นี่แล้วก็มาดูอีกต่อไปว่าในจํานวน 200,000 รูปเนี่ยไม่ใช่จะเป็นหมอได้หมดทุกองเท่านี้ล่ะเนี่ยในประมาณ10จังหวัดเท่านี้นี่พ่อสิเป็นหมอปัวนอกหันเป็นหยังมีอีกพวกที่เข้ามารับการปัวก็มีคือพวกขบวชชั่วคราว3เดือน15วัน7วันพวกนี้ต้องเป็นตัวเลขที่ลวงหมายความว่าในจำนวน 200,000 นี่เรารวมทั้งพวกที่เข้ามาบวช3เดือนบวช15วัน7วันพวกนี้ยังไม่มีบทบาทอะไรเพียงแต่มารับบริการจากทางศาสนามาปัวมาปัวเพิ่นทุกหลายเพียงต่างๆเนี่ยมาปัวใจเพราะเหตุนั้นพวกนี้น้อยบัดพวกที่เรียนบาลีซีโยอังโยเรียนธรรมพวกนี้กำลังเรียนแพทย์จะสิจบหรือบ่จบสั่นนี่ก็ได้จะสิไปปัวเขาทั้งนอกของกับว่าจักเพิ่นอยากสิไปปัวทั้งอื่นเพิ่นหลายกว่าเพราะเหตุนั้นเหลือแต่พวกเรานี่แล้วมีบุญมีวาสนาได้ครูบาอาจารย์ผมดีใจที่เห็นครูบาอาจารย์มาพร้อมเพียงกันมาประชุมกันในเรื่องอย่างนี้ทีนี้ยังมีอีกบางคนบ่เป็นหมอยาแต่ปัวคือแทนที่จะเอาธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าของเรารักษาจิตรักษาใจแสดงให้ฟังที่วัดของผมเนี่ยมีบ่อยคือเขาเคยไปปัวไปรักษาที่อื่นแล้วเจ้าฝันบดีไปหาวันนั้นแต่งแก่เสียข้อสะเดาะนามเสริมเสน่ห์เสริมมงคลตัดกรรมตะเวนลดน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักกะมอมเสกบาลนั่งทั้งในไสยศาสตร์แข่งๆคึ้มคึ้มอันนี้ว่าแหละพระพุทธเจ้าสอนเพิ่นให้ไปปัวกันถึงสี่อยู่บ่มันเพิ่นบ่สอนทักเถื่อสุนี่ไปเปิดพระไตรปิฎกสีละขันธวัคทีขณิกายเล่มที่เก้ามัดเล่มนะพันดาหัวเอาไว้แต่ว่าพากันไปปัวเนี่ยนี่ลายขันปัวจังสี่โรงพยาบาลใหญ่บุตรเดียวคุณนั่นมาสร้างให้10ล้าน20ล้านบ่อึดประเทศไทยจะหาเงินกับคนทําบุญหาได้ไม่ยากคนมีศรัทธาหลายแต่ว่าคันสิส่วนคนมาปฏิบัติธรรมส่วนคนมาบวชปานจูงหมาลงน้ําแกงคนได้บาดเนี่ยถอยหลังจากๆได้บาดเนี่ยอันนี้แล้วมันยากหลายเพราะเหตุนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องมาพูดกันมาพิจารณากันเฮ็ดจังไดพระพุทธเจ้าพันบอกว่าย่ามศาสนาสิเสื่อมเนี่ยมันจะเป็นยังสิเมื่อวานนี้มีพระมาจากอุตรดิตถ์มาหาผมเดี๋ยวนี้พระเริ่มทยอยมาขอเข้าพรรษาปฏิบัติธรรมนับเข้าๆดูยังไม่ลงตัวเดี๋ยวนี้30กว่าแล้วกว่าจะถึงวันนั้นก็คงมาก40 50ทีนี้บอกว่าทางอุตรดิตถ์มีแล้วนะบอกว่าบวชมานานมีการเจริญสมาธิภาวนาเจริญไปแล้วจิตใจไปไม่ไหวก็เลยศึกแล้วก็เสียดายก็เอาผ้าเหลืองผ้าสีกักผ้าเหล่านี้ไปตัดเป็นกางเกงเป็นเสื้อผ้าใส่ตรงใช้ได้ไหมครับอาจารย์อาตมาบอก ไปใช้มันทำไมสีอื่นเขาก็มีเยอะแยะกฎหมายไทยเขาจะจับหัวเขาหาว่าแต่งตัวเรียนแบบพระสงฆ์ไทยแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้มีหรือยังคุณเห็นหรือยังท่านบอกว่ามีแล้วแถวบ้านผมเริ่มมีแล้วหลายคนนั่นก็แสดงว่าถึงข่าวที่จะเริ่มเสื่อมเข้าสู่โคตรภูสงแล้วหมอยาอย่าอึดเราได้บัตรทรวนแต่สิเป็นโลกนำกันพระพุทธเจ้าบอกว่าพระวิสันติโคปนานันทะอนาคตมัฏฐานังโคตรภูโนกาสาวกันธาทุสีลาปาปฐมมาดูก่อนอานนท์ในอนาคตการจักมีเหล่าโคตรภูสงผู้ทุศีลมีบาปทำอัลลามกใส่ผ้ากาสาวะพันคอมหาชนทั้งหลายไม่มีที่ให้ทานไม่มีที่เลือกเขาจักทำทานกับโคตรภูสงเหล่านั้นเรากล่าวว่ายังได้บุญคู่ทำบุญได้บุญชู้แต่ว่าผู้รับที่เป็นปฏิฆาหกต้องนรกลุ่มได้กระสางหัวเพิ่นประสันข้าเจ้าอยากได้บุญได้ชุ่มเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาคนทำบุญมากๆทุกวันนี้คนกำลังทำบุญครับพระพุทธรูปเนี่ยถ้าเอ่ยปากอยากได้จะเอาสำไหนองค์ใหญ่ๆจนหามบ่ได้สิบคนชาวคนอยากสร้างพวกเศรษฐีบอกกับผมไม่ได้บวชเนี่ยเขาโฆษณาขึ้นมาใหม่แล้วบริษัทรอพระนั่นแหละโฆษณาใหม่ท่านทั้งหลายไม่ได้บวชลูกชายก็ไม่ได้บวชใครก็ไม่ให้รอพระพุทธโลกไปถวายพระประธานองค์ละ 400,000 500,000 ก็เอาแทนตนเองว่าสั่นนั่นเมื่อศาสนาจะเสื่อมสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นพระพุทธโลกมากขึ้นพระบ่พุทธโลกสีหน่อยได้ป่ะสีหน่อยผมไปแสดงธรรมที่ทำแสงเพชรจังหวัดอุบลอำเภออำนาจเจริญผมไปแสดงธรรมท่านอาจารย์สมเขาก็ไปกราบหลวงพ่ออยู่กับใครวัดใหญ่วัดโตวัดจะมันใหญ่มหาศาลาข้างบนข้างบนนั่นก็มหาศาลาข้างล่างนี่ก็ปักไงมาเชิดหมู่ผมมาสั่นไปชื่อภาพไปเบิ่งมาสั่นผมก็ไปทราบลาบปั่นไหวน้ำทำน้ำเฮลแต่ไม่เป็นเนี่ยหมู่ผมมาสั่นเบิดมาสั่นพระพุทธรูปเป็นหมู่พระคนก็หมดไปสิ้นไปเพราะเหตุนั้นนี่คือบทบาทที่เราจะต้องรับกันคืองานหนักที่สุดในอดีตนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณเป็นที่พึ่งทุกอย่างวัดเป็นโรงพยาบาลวัดเป็นโรงแรมวัดเป็นโรงเรียนวัดเป็นที่ไก่เกลี่ยข้อพิพาทษาเป็นที่พิพาทษาไปในตัวเสร็จวัดเป็นที่นัดพบของมหาชนวัดเป็นที่รวมกันทำกิจกรรมต่างๆวัดเป็นโรงมหรสพทางวิญญาณรวมอยู่ในวัดหมดวัดยังเป็นคลังพัสดุโรงแรมจังไหนวัดเป็นโรงแรมแต่ก่อนขี่งัวไปค้าจูงม้าไปขายคำใส่นวลวัดบริจ้างพ่อบาทยามมื้อเช้ากินข้าววัดยามเพลกินข้าววัดโรงแรมที่สวัสดิการดีที่สุดในโลกไม่มีที่ไหนจ้างก็ไม่ได้จ้างเขาก็ได้กินฟรีโรงเรียนอยู่ที่วัดพระเป็นครูสอนจึงเอิ้นว่าบวชเรียนเขียนอ่านพระจะสอนศีลสอนธรรมสอนทุกอย่างเริ่มไปจากวัดวัดเป็นที่รวมศิลปะวัฒนธรรมต่อมาวัดยังเป็นสถานที่ไก่เกลี่ยข้อพิพาทษาผัวเมียทะเลาะเบาแว้งกันสิบหัวขาวเศร้าหัวงอกนี่เราดูบทบาทของพระในสมัยโบราณสิบหัวขาวเศร้าหัวงอกบอกบอยาวาบอกฟังป้าป้าป้านิมนต์ยาคูมาคำบสันผ้าลงวัดลงวัดเป็นเหตุในฟังล่ะเอ้ยหายคนที่ดีคนเถือหักพร้อมกันจังได้เอากันจังได้อยู่น้ำกันล่ะเอ้ยสร้างพร้อมกันมันได้ปากันผัวเมียหายข้าวเดียวเป็นเพิ่นโอ๊ตเอาให้อภัยกันย่อมกันสาลูกเต่ากำลังไงกะหน้าบานตาดำดำเขาสิมีปมด้อยเศร้าสาปูแพน้ำพอแพน้ำครูบาอาจารย์แพเขาดีใจก้มลงกราบสัมมาคารวะปานแต่งงานใหม่บัดนี้ครับไปตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินพิษของต้องเถียงแดนให้แดนหน้าของเจ้าอยู่นี่ปลูกมาตายยังกอภัยอยู่ในแบกมันกระจกสิฟันหัวกันกำนันผู้ใหญ่บ้านพูดไม่รู้เรื่องนิมนต์ยังครูไปปันกันให้เสมอเดียวกำเกิงอย่าให้นักเพิ่นผลเบาผีบาปสีน้ำเอาเสือกมาขึงหลายจังหน่อยลูกเข้าร้านเข้าใหญ่ขึ้นมามันจะพิษกันอีกคือพ่อคือแม่ว่าบ่หูจักซื้อบ่อีพ่ออีแม่มาปั่นใบเสร็จเฮ็ดให้มันแล้วซาบ่ได้ค้อนแผ่นดินมาเกิดบ่ได้แบกแผ่นดินมาเกิดจังหน่อยเฮาก็สิตายทับดินเออเห็นความอย่าคู่ได้เนาะเอาเสือกมาขึงตอกลักแล้วแล่ทานเอ้ยสบายบทบาทพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นทุกส่วนของสังคมออกลูกแห่บ่ออก ยากหลายเฟื่อขอน้ำมนต์ป่านี่จักมันมีหรือว่ามีมนต์เห็ดปากกระมึบกระมับเห็ดเทียนจอดแจ๊ดแจ๊ดไปเอาไปกินพอจะร้องดีใจเกินบักกินแก่กันยังเบ่งขวดออกมาว่าคนดีก็ยังใครไหนยังหน่อยได้เนาะเพราะว่ามันบ่มีทางเลือกเด้วัดนี่ยังกลายเป็นอันนั้นอีกซ้ำเป็นอย่างบาดนี่เป็นผดุงคันเป็นหอดผดุงคันเป็นหอดบนฝากคันเดี๋ยวนี้พอท้องใหญ่เขาไปฝากหมอเขาเรียกว่าฝากคัน